Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana inneke entel alimul hakim. Ya Rabbi, bize sen ne öğrettiysen biz onu biliyoruz. Başka herhangi bildiğimiz bir şey yok. Kalbimizi kaydırma ya Rabbi. Müslümanların İslam'dan tamamen habersiz olduğu, kendilerine öğretilenin İslam zannedildiği bir dönemde yaşıyoruz. Ya Rabbi, çağımızın iletişim ve haberleşme araçlarını en üst seviyede kullanarak senin dinini senin bütün kullarına ulaştırmayı nasip eyle. Şimdi bugün Allah nasip ederse ehli kitapla ilişkiler konusuna şey yapacağız, gireceğiz. Şunu alayım. Ehli kitap dediğimiz zaman yani bizim geleneksel anlayışta Yahudi ve Hristiyanlar anlaşılıyor. Kur'an-ı Kerim'deki ehli kitap dediğimiz zaman anlaşılan Allah'ın indirdiği kitaplarda uzman olan, yani Türkçe'de de var ya ehil, deriz ya, ehil olan kişiler. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ehli kitap kelimesi geçtiği zaman hükümler farklı oluyor. Utül kitap geçtiği zaman farklı oluyor. Bu ikisi arasındaki fark var ama ben geleneksel anlamda ehli kitap olarak, yani bugün Türkiye'de ehli kitap derken ne anlaşılıyorsa o anlamda bugünkü dersi yapacağız. Ehli kitapla ilişkiler. Uzman olanlar açısından da eğer vakit kalırsa ona da inşallah dokunacağız. Maide suresinin 50. ayetinde kalmıştık. O ayeti kısaca okuyalım. Allahü Teala şöyle buyuruyor. Tabi 49'la birlikte okursak tam anlaşılır. Diyor ki Allahü Teala "Ve anihkum beynehum bima enzelallah." Ya Muhammed, aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Bir kere burada tekil bir emir var. Tekil emir ilk önce Resulullah'a verilmiş olur. Tabi Kur'an-ı Kerim sadece ona indirilmiş bir kitap değil. Hepimize indirildiği için ondan sonraki şeyde de, yani aynı emre hepimiz de muhatap sayılırız. وَاَنْ يَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ Onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Allah'ın indirdiği nedir? Kur'an-ı Kerim. Bununla hükmet. وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاهُمْ Onların arzularına uyma. Tabi onların arzuları derken, bundan önceki ayette ehli kitap da geçti. Yani kendine kitap verilmiş olan kişiler de geçti. Şeyin inşallah bunu ayrıntı olarak anlatırız. Resulullah hayattayken Yahudi alimlerinin Müslüman görünümü altında birçok yanlış işler çevirdiklerini Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Yani Yahudi alimleri Müslümanlara Müslüman olduklarını söylüyor, münafıklık yapıyor ve birçok işler çeviriyorlar. Eğer Kur'an ayetleri olmasa onları bize anlatacak herhangi bir yerde, herhangi bir kayıtta yok. Bunu da çok güzel başarmışlar. Bilirsiniz Yahudiler her şeyi yapıp kimliklerini gizleme ve suçu başkasına atma konusunda dünyada bir numaralı uzmandır. Diyor ki Allahü Teala burada, aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet, onların arzularına uyma. Onların derken tabi Yahudi, Hristiyan ve Mekke açısından, Medine açısından düşünürseniz müşrikler. وَحْذَرْهُمْ اَنْ يَفْتِنُوكَ اَنْ بَعْدِ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ. Dikkatli ol. Onlar seni Allah'ın indirdiği herhangi bir şeyden uzaklaştırma konusunda senin başını yakarlar yani. Yani sana öyle bir şey yaptırırlar ki sen Allah'ın emirlerinden uzaklaşırsın. Yani o şeyde İsra suresinde vardı ya, 72. ayet miydi? Evet. 72. Bir oku bakalım. İsra suresi 17. surenin 72. ayeti. Ve inkadu leyeftinuneke anillezi evhayna ileyke litefteri aleyna gayra. Bak şimdi. Yani şimdi bizim geleneksel nebi anlayışımızla bu ayet arasındaki farkı görün. Neden derse başlarken Müslümanlar ciddi anlamda yanlış yola girdikleri halde kendilerini Allah'ın kitabına uyuyor, Allah'ın Resulü'nün arkasından gidiyor zannediyorlar. Şimdi Allah burada ne dedi? Neredeyse seni yakacaklardı. لَيَفْتِنُونَكَ عَنْ بَعْدِ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ مَا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ. Sana vahyettiğimiz yani herhangi bir şeyden seni uzaklaştırarak seni yakacak gibi oldular. Bu derece yaklaştılar. Bu derece senin başının etlerini yediler. Evet. Litefteri aleyna gayrahu. Litefteri aleyna gayrahu, bize Allah'ın dediğinden başkasını iftira edesin diye. Bu sure Mekke'de inmiştir. Bu Mekkelilerle alakalı bir husus. Demek ki öyle başka şey yapıyorlar ki, çünkü İnsanlar kendi istekleri olsun diye öyle şey yaparlar. Hani laf cambazlığı yaparlar, ileri geri konuşurlar. Bas işte sen şunu yaparsan ben de bunu yapacağım derler. Herkesin başına gelir bu tür olaylar. Bana yani Allah'ın sana indirdiğinden başkasını iftira edesin diye. Başka bir yola girmen için çok baskı yaptırılıyor. Evet, devamı. Eğer farklı bir yola girseydin seni gerçekten kendilerine dost kabul edeceklerdi. Şimdi bir şey aklıma geldi. Yani Allah'a şükür burayı da çizgisinden birazcık, yani bir milim bile saptırmak için o kadar uğraşıyorlar ki. Hani desek ki ya ne olacak, bir yapalım sonra düzelir. Yok. Yani her Müslümanın başına bu tür olaylar gelir. Evet. O zaman seni dost edineceklerdi. Demek dost olmamız için birazcık onlara ne yapmak lazım? Uymak lazım. O takdirde ne olurdu? وَلَوْلَا اَنْفَبَّتْنَاكِ لَقَدْ كِتَّ تَرْكُنِ اِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. Eğer seni biz sabitlemeseydik. Resulullah'a söylüyor bunu Allah. Yani seni sağlam bir şekilde durdurduk. Nasıl durduruyor? Tabii içine bir rahatlık veriyor, bir huzur veriyor, bir güven veriyor, bir şeyler veriyor. Durdurduk, evet. Eğer öyle olmasaydı İzzen le'ezeknâke du'fel hayâti ve du'fel memâti sümme lâ tecidu leke aleyhâ. Az da olsa onlara doğru meyledecek gibi olmuştun, değil mi? Evet. Hele bir meyletseydin sana bu hayatında iki kat cezasını, ahiretinde iki kat cezasını tattırırdık. Niye iki kat? Çünkü sen başkaları gibi değilsin ki. Yani bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Sen Allah'ın nebisisin. Sana kitap iniyor. Allah sana bu kadar iyilik ve ikramda bulunacak. İki kat. Bu iki kat kelimesi size bir şey hatırlatıyor mu? Yok, Resulullah ile alakalı bir şey hatırlıyor. Eşleriyle ilgili olarak. Ne diyordu eşleriyle ilgili olarak Cenab-ı Hak? Ahzab suresinin 30. ayetiydi. Eğer eşlerinden herhangi birisi zina ederse diğerlerinin nesiydi? İki katı cezası. İstersen o ayette bir oku. 33. surenin 30. ayeti mi? Evet, 30. Hı. ayet. Ya nisa'en nebiyyi men ye'ti min künne bi fâhişetin mübeyyinetin yudâ'af lehel azâb dı'feyn. Bak, ey nebinin eşleri, çünkü siz diğerleri gibi değilsiniz diye de zaten ayet var değil mi? Lestünneke ahadimden nisa, başka bir kadınlar gibi, başka kadınlar gibi değilsiniz. Sizden biriniz ispatlanabilir bir fuhuşla gelirse, ona ceza ikiye katlanır. Zina cezası. Zinanın cezası neydi? Bunlar evli kadın. Resulullah'ın eşi olduğuna göre evli. Şimdi geleneksel anlayışta neydi? Rejim. Şimdi bir kere öldürürler. Dirilt, İsa Aleyhisselam'ı çağırırlar, şunu bir dirilt. Haşa, tövbe estağfurullah. Ondan sonra bir daha öldürür, öyle mi? Yani savrulmaya bakın. Kur'an'dan uzaklaşmaya bakın. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde rejim cezası olmadığı halde mezhepler içerisinde bugüne kadar rejim cezasını kabul etmeyen, yani taşlayarak öldürme cezasını evlilere kabul etmeyen birisini ben şimdiye kadar hatırlamıyorum. Peki beyler, siz hangi dinin mezhebisiniz? Bakın, Allah Resulüne ne dedi? Sana indirdiğim herhangi bir şeyden uzaklaşırsan dedi, değil mi? İki kat. Bak, eşlerine de iki kat. Çünkü sizin çok daha dikkatli olmanız lazım. Cezan iki kat. Sadece dünyada değil, ahirette de. Eşleriyle ilgili sadece dünyada iki kat. Ama eğer Nebimiz Allah'ın emir ayetlerinden birazcık uzaklaşsa ne olur? Dünyada da iki kat, ahirette de iki kat. Peki korunmuş bir kişi için böyle bir ayet indirilir mi? Peki ne öğretiyorlar bugün İslam aleminde Müslümanlara? Allah'ın enbiyasında ismet sıfatı vardır. Allah korur. Sadece ufak tefek suçlar işleyebilir. Öyle miymiş? Öyle mi? Şimdi görüyor musunuz Müslümanların savrulmasını? Bu ayeti doğru anlamak için hoca olmaya gerek var mı? Ya da bu İsra kaçıncı ayetti? 72 miydi? Evet, 72. İsra 72 ile Ahzab 30. Bakın. İşte şeyi de alın. Maide 49'u, 48'i. Bakın. Bak, sana vahyettiğimiz, sana indirdiğimiz. Nedir o? Kur'an-ı Kerim değil mi? Peki. Şimdi tutuyorlar. Estağfirullah. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُنْ يُوْهَا ayetini geçen hafta da burada konuştuk. Necim suresinin 5. ayeti değil mi yani? 5 miydi? 6 mıydı? Neyse. 3. ayeti. 3. ayeti Necim suresinde. Necim suresinin 3. ayetini alıyorlar. Şöyle çımbıza çekiyorlar. Resulullah'ın ağzından çıkan her söz Allah'ın yaptığı vahiydir diyorlar. Öyleyse her söz Allah'ın yaptığı vahiy ise hiç onu başka tarafa çekebilirler mi? Hiç ona yanlış yaptırabilirler mi? Hiç Allah'ın ayetlerinden uzaklaştırabilirler mi? O zaman böyle ayet olur mu? Hani şeyde geçen hafta da size anlatmıştım. Suudi Arabistan'ın en önde gelen alimlerinden birisi işte Resulullah'ın ağzından çıkan sözlerin birer vahiy olduğuna bu ayeti delil getirmişti. Devamında bir oku falan dedim. Allemahu şedidul kuvva. Onu ona şedidul kuvva öğretti. Kimdir o dedim. Böyle bir sarsıldı böyle. Cebrail değil mi? Cebrail'in getir. Zaten devamını okuduğunuz zaman bütün anlaşılıyor. Cebrail'in öğrettiğine, ona öğretti diyor. Öğreten Cebrail Aleyhisselam. Çünkü geliyor, Cebrail Aleyhisselam hem ayetleri getiriyor hem öğretiyor. Çünkü Cebrail Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam'dan beri bütün nebilere ayetleri getirmiş ve bu konuda artık kendisi bir ilim haline, yani ilim deryası haline gelmiş. Onun için Allahü Teala ona er-ruhul emin, güvenilir ruh, yani güvenilir bir ilim deryası şeyini veriyor. Tamam. Şimdi hep böyle ilgisiz ayetleri sağa sola çekerek şey yapılıyor çünkü niye? Çünkü hikmetten uzak kalındı da ondan. Ondan sonra devamı neydi? Sümme la tecidu leke aleyna nasira. Leke aleyna nasira. Bak sana dünyanın da iki katlı cezasını, ahiretin de iki katlı cezasını verirdik. Bize karşı sana yardım edecek hiç kimse de bulamazdı. Bizdeki nebi anlayışıyla bir alakası var mı? %100 zıt. Şimdi bu şeydi hocam, Zümer suresinde 65. ayette Leyin evet. Eşrakte leahbetanne ameluk ve letekûnenne minel hâsirin. 65. Zümer evet. 39. sure 65. ayet. Şimdi en büyük günah ne? Şirk. En büyük günahı ne söylerler? Nebiler hangi günahlar işlerdi? Yok. Ufak tefek şeyler yani zelle. Zelle sadır olurmuş. E peki Allah öyle mi diyor? Şey de var hocam. Bu Maide yok bunu bir okuyalım da onu dur. Şimdi diyor ki وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ Ya Muhammed sana kesin olarak şu vahyedildi. Bu kesin. Haberin olsun. وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكَ Sadece sana değil. Senden önceki nebilere de Adem'den beri ne kadar varsa. Vahyedilen ne? لَاِنْ اَشْرَكْتَ Hele bir şirke düş. لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ Bütün yaptıkların yanar gider. Kim için bu? Allah'ın nebisi değil mi? Böyle bir nebi bize anlatıyorlar mı? E peki böyle olmayan bir nebi bana nasıl örnek olur? Aynen benim gibi aynı tehlikelerle yüz yüze gelecek ki kendini nasıl koruduğunu göreyim de örnek alayım öyle değil mi? Ondan sonra ne diyor? Ve letekûnen ne? Minel hâsirin. Kaybedenlerden olursun. E buyurun. İşte bütün bunlar maalesef hikmetin devre dışı kalmasından kaynaklanıyor. Hikmet, Kur'an'dan çıkarılan çözümler. Kur'an'dan çözüm üretemeyince, çünkü hikmet kayboluyor. İlgili ayetleri işte şu anda ilgili ayetleri yan yana getirince zihninizde en küçük şüphe kaldı mı? Kaldı mı? Niye ayetleri yan yana getirdik? Mesela tamam. Ayetleri yan yana getirmeyip de parça parça aldığın zaman istediğin tarafa çekebiliyorsun değil mi? Şimdi hikmetle problemler sonuna kadar çözülüyor. Ama hikmet olmadığı zaman yani Kur'an-ı Kerim'in bir çeşit Allah tarafından hazırlanmış kullanma kılavuzu ona göre hareket edilmediği zaman problem çözemiyorsunuz. E şimdi öğrenmişsiniz diyorsunuz ki Kur'an Allah ayette diyor ki benzerle ileykel kitabeti biyanen li kulli şey. Neml suresi miydi? Nahil? Neml? Nahil 89 mu? Yok o değil. Bu o değil. Bu başka. Nahil 44 bu değil. Şimdi sana bu kitabı her şeyi açıklasın. O da Nahil'le mi? 44 değil ama. Değil, bu kitabı 44. sana her şeyi açıklasın diye indirdik diyor. Şimdi adam bakıyor bu kitap her şeyi açıklıyorsa bakıyor problemlere çare bulamıyor. Yani şöyle bir düşünün. Bir ailenin bir tek kızı var. El bebek gül bebek beslemişler. Ne çay yapmasını biliyor, ne çorba pişirmesini, ne hiçbir şey bilmiyor. Ondan sonra anne ile baba hacca gidiyor mesela. Mutfağı şeyle dolduruyorlar. Bütün yiyeceklerle dolduruyor. Diyorlar ki kızım mutfakta her şey var. İstediğini pişir ye. E kız şimdi mutfağa gittiği zaman çayın hazır olduğunu görmüş. Yemeğin hazır olduğunu görmüş. Bakıyor o yiyecekler, pişmemiş yiyeceklerin hangisi ondan konuşur? Ne der? annem babam beni ölüme terk etmiş. Demez mi? Onlar da yalan söylemez. O zaman komşuyu çağırır. Komşu eğer üç kağıtçıysa bu mutfağı boşaltır. Bunu şeyle sadece bir çorbayla idare ettirir. Öyle değil mi? İşte İslam alemi bu halde. İşte bu Yahudi üçkağıtçılar mutfağı boşaltmışlar, Müslümanları bu şekilde şey yapıyorlar. Zaten Resulullah hayattayken göreve başlamış bunlar. Şimdi çözemeyince bu defa kendi kafalarına göre yeni sistemler oluşturuyorlar. Resulü ilahlaştırıyorlar. Onun sözlerini Allah'ın vahiy haline getiriyorlar. O yetmiyor, bu defa ulemayı ilahlaştırıyorlar. Onların hüküm koymalarına imkan veriyorlar. Ortada savrulmuş bir İslam alemi. İşte şimdi bugün o örneklerden bir tanesini şey yapacağız. Diyor ki burada Allahü Teala, sen ne diyecektin? Sen hangi ayeti okuyacaktın? Hocam, Zümer 65'e benzer bir ayet de Maide suresinin 67. ayeti. Allahü Teala Resulullah'ı şirk koşmaması hususunda uyardığı gibi elçilik görevini yapmazsa da bu konuda da tehdit ediyor. Fe illem tefal fe ma bellagta risalete diyor. Sana indirilen tebliğ etmezsen elçilik görevini yapmamışsın. Belli manzile ileyke min rabbik, değil mi? Rabbinden sana indirilen neyse onları tam olarak tebliğ et. Fe illem tefal fe ma bellagta risalete. Eğer bunu tebliğ etmezsen Allah'ın sana yüklediği elçilik görevini yerine getirmiş olmazsın diyor. Evet, şimdi فَاِنْ تَوَلَّوْ eğer yüz çevirirlerse sen Allah'ın emrettiği gibi hükmediyorsun. Şimdi doğruları söylüyorsun. Diyorsun ki Allah böyle böyle diyor. Ondan sonra çekip gidiyor. Gidersen git. Gidersen git. Şimdi bir keresinde şey vardı. Zengin bir adam Türkiye'nin Amerika'da ticaret ateşeliğini de yapmış, yabancı dediği. Arabistan'da kalmış, Arapçası iyi. Ondan sonra burada bir konfeksiyon tesisi kurmuş. Bu işten iyi anlayan bir adama da demiş ki gel burada çalış. Ben sana bir ev alacağım. Bir de işte şu kadar da prim vereceğim maaşın üzerine. Şimdi o çalışan usta da çalışmış. Bir de ev almış adama. Ev aldıktan sonra almış da evin tapusu onun üzerine yapmamış. Kendi üzerine yapmış. Ondan sonra primi de vermemiş. Bir de sözleşmeleri var kendi aralarında. Geldiler bana epeyce şey yaptılar. Onların bir hesap işte bir şey kazanmadı falan dedi. Bu adam kazandık dedi. Birkaç yıllık hesaplarına uzunca bir süre İnceledik. Baktım ki adam gerçekten haksız. Bu adam iyi niyetle, yani ev aldın, hadi evin tapusunu bana yap dememiş. Aklına da gelmemiş. Çünkü böyle bir şeyle karşılaşacağını düşünmüyor. O hesaplara da fazla şey yapmamış ama para kazanmışlar. Şimdi adam baktı ki, bu şey yapamayacak, haksız çıkacak. Şeyden sonra hem de böyle geliyor sarıkla, cübbeyle, şalvarla, tam böyle sakalla, tam bir dindar havasıyla. O adam sıradan işte bir şey, geleneksel yani normal bir usta, şey değil yani, hiçbir farkı yok avamdan bir insan. O otururken işte ben Mekke'de şunu yaptım, ben bilmem Amerika'da bunu yaptım, falan yerde bunu yaptım diye konuşuyor. Tabii onun haksızlığına dair şey yaptım, yazılı bir fetva verdim bunlara. Bir de en baştan da beni hakem tayin etmelerini istedim. Çünkü o hakem tayin ederlerse mahkemede de geçerli oluyor o şey. Dolayısıyla o şahsa, o fetva bir görüş halinde, bir bilirkişi görüşü olarak da şey yapıyor. Şimdi adam bir rahatsız oldu. Sen dedi Türkiye Cumhuriyeti'nin memuru değil misin dedi. Ben şimdi bir basın toplantısı yapacağım. Bu adam laik Türkiye Cumhuriyeti'nde şeriata uyuyor, şeriatı uyguluyor diyeceğim dedi. Hani sen az önce şeriata, abdestten, namazdan bahsediyordun falan. Dedim ki hadi hangi cehenneme gidiyorsan git, ne yapıyorsan yap dedim. Serbest. Neyse. O sıra şey yapıyor. Gidiyor beni, o zaman Diyanet'te ilahiyatlarla aramız bozuk değildi. Şeydeyim, müftülükteyim. Marmara ilahiyattaki hocalara şikayet ediyor. Onlar diyorlar ki eğer Abdülaziz böyle bir karar vermişse biz onun kararına güveniriz diyorlar. Oradan gidiyor ilahiyata, Ankara Diyanet İşleri Başkanlığı'na. Onlar da diyor ki eğer Abdülaziz böyle dediyse tamamdır diyorlar. Biz ona güveniriz diyorlar. Şimdiki gibi değil yani. Sonra Eser Üniversitesi'ne gidiyor Mısır'da. Onlar da doğru diyorlar. Sonra tanıdığım bir adam da geldi buraya. Vakfa geldi. Vakfı da kurmuşuz. O adamı da kandırmış. Neymiş? Ben kararımdan döneceğim çünkü mahkemede geçerli ya. Burada görünce sen çık da bu adam gelsin dedim. Sen çık, seni gözüm görmez. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Karar verilinceye kadar dört dörtlük şey Müslüman giyimiyle, kuşamıyla, havasıyla. O karşıdaki de öyle. Son derece hiç böyle kendini savunmak için uğraşmıyor. Böyle yaptı, böyle. Evet mi evet ama işte şu bu falan. İşte burada şimdi bu ayeti okuyunca o aklıma geldi. Diyor ki fein tevallav, eğer yüz çevirirlerse yani o adam gibi, fe'alem ennemâ yuridullah en yusibahum bi ba'di zunubihim. Bil ki yaptıkları bazı suçlardan dolayı Allah onların başına bir şey getirmek istiyordur. Onun başına da bir şey geldiğini duydum ama şu anda aklımda değil yani, unutmuşum. Yıllar geçmiş arada. Ondan sonra ve inne kethîran minen nâsi lefâsikûn. İnsanların çoğusu fâsıktır. Yani yoldan çıkar. Doğru yol onları pek ilgilendirmez. Efe hukmel cahiliyeti yabûn. Bunlar cahiliye dönemi hükümlerin peşinde miler? Yani böyle güçlünün hakim olduğu, ben ne dersem o. Hak yok, hukuk yok. Yani güçlü. Kim güçlüyse haklı olan o. İslamiyet'te böyle bir şey var mı? Güçlü haklıdır diye bir şey var mı İslamiyet'te? Allah'ın Resulü ile sözleşme yapan kadınlar ya bugün işte kadınlara efendim oy hakkı tanındı deniyor. Bak erkeğe tanıdığın oy hakkının ne anlamı var ki? Adam oy veriyor, sen gidiyorsun, sen istediğin kararları alıyorsun mecliste. İstediğini yapıyorsun. Bu ne oylama? Kimi kandırıyorsun sen ya? Böyle şey olur mu? Ondan sonra bir dokunulmazlık zırhına büründürülüyor. Şeyden başlamak suretiyle en küçük memurdan en tepeye kadar. Siz mesela herhangi bir memuru şikayet etseniz onun amirinden yargılanması için izin çıkması lazım. Bu ne? Bu ne? Ya beğenmediğimiz Osmanlı'da her insanın padişahı mahkemeye verme hakkı vardı ya. Bir de şey yapıyoruz. Sen kendi kafana göre suç icat ediyorsun. Şu suçtur diyorsun. Ondan sonra da milleti cezalandırıyorsun. Memleketi ağzına kadar hapishane dolduruyorsun. Osmanlı'da Fransız ceza kanunnamesi çıkana kadar hapishane yoktu bugünkü manada. Ha Osmanlı çok mu iyiydi? Bugünkü Batı sistemiyle karşılaşılırsa kıyaslanamayacak kadar iyiydi. Ama İslam'la Kur'an-ı Kerim'deki İslam'la karşılaştığında kıyaslanamayacak kadar kötüydü. O ayrı bir şey. Evet, o ayet neydi? Şey, Tahrim 12 miydi? Mümtahine. Şey, Mümtahine. Mümtahine. Hep karıştırıyorum. Mümtahine ile Tahrim karıştırıyorum. Mümtahine suresi 12. ayet. Allah orada kadınlardan devlet başkanı olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, hem Allah'ın nebisi hem orada devlet başkanı. Ne yapıyor? Beyat yapıyor. Ne yapıyor? Karşılıklı anlaşma. Oturup konuşuyor. Öyle kapalı şeyde dört şeyin duvar arasında ya da işte bir çevrilmiş bir yere girip de bir tane kağıdı bir zarfın içine koymuyor. Ne dediği belli olmayacak şekilde değil. İstersen sırf mealden oku onu. Evet. Mümtahine 60. surenin 12. ayeti. Ey peygamber demiş, ey nebi. Mümin kadınlar Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek, hiçbir iyi işte sana karşı gelmemek bak, konusunda... iyi iş diyor, iyi işte sana karşı gelmemek. Aslında iyi diye tercüme ettiği maruf. Ve la yasineke sana isyan etmemek. Bak isyan, itiraz değil, dikkat edin. İsyan etmeyecek. Nerede? Fi maruf, bir marufta. Yani Kur'an'a uygun olarak verdiğin bir şeyde kararda isyan etmeyecek bu kadınlar. Marufta isyan etmeyecek. Demek ki sen Allah'ın nebisin diye değil. Bakın okuduğumuz ayetlerde yanlış yapabilir diye geçmedi mi ayetlerde? Yanlış yaparsan bu kadınlar sana isyan etme hakkına sahiptir demiyor mu? Peki uymaları gereken hükümleri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendi kafasına göre, Kur'an-ı Kerim'e göre koyabiliyor mu? Ve Allah-u Teala önceden uyarı yapmadan insanlara ceza veriyor mu? وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا diyor değil mi? Elçi göndermeden. Yani durumu mesele anlatacaksın, ondan sonra azap. Bu ne böyle Allah aşkına? Evet. Şimdi bakın işte bak. Yani insana verilen değer. Bir kere bir, öyle hakimlerin dokunulmazlığı diye bir şey olamaz. İki, efendim bugün öyle bir şey var ki dava iddiasında bulunan devlet, kararı veren devlet, vatandaş şey, her şeyde ceza davası ise her şey delil oluyor. Eyvallah, dün hiçbir şey olmayan bugün delil sayılıyor. Vatandaş ne? Vatandaş köle. Tamamen batılı şeydir. Ama Osmanlı'da öyle miydi? Hiç kimse bir kere tutuklama diye bir şey yoktu. Böyle bir şey yok. Ne olur? Bir adam öldürmüştür, kaçmasından korkulur, yargı süresince tutuklanır. O da güvenilir bir kişi kefaletiyle serbest bırakılabilir. Yargı dediğinde bir gün, iki gün biter. Şimdi bir yıl geçiyor, daha adamın hakkında iddianame hazırlanmamış, tutuklu. Niye tutukluyorsun da? Efendim, delil karartmasından korkuyorum. Karartılacak şeye delil denmez ki. Ne oluyor sen bütün tariflerde? Şeyden, batıdan alıyorsun ya. Bu ne? Gerçekten yani çok üzücü şeyler var yani. Allah yardımcımız olsun. Efe hukmel cahiliyetiye. İşte bunlar cahiliye hükümler hepsi. Güçlünün hakimiyetinin kabul edildiği hükümler bunlar. Bunların peşindeler mi bu? Bu şahıslar. Ve men ahsenu minallahi hukmen. Allah'ın hükmünden daha güzel hüküm mü olur? Ama kim için? لِكَوْمِنْ يُؤْمِنُونَ İnanan bir topluluk için. Önce inanacaksın. Öyle laflı olmaz. Laflı olacak olsa iblis de Allah Adem'e niye secde etmedin dediği zaman Tıpkı o Şener Şen'in şey olduğu gibi yaptım yaptım ama hele bir sor ki niye yaptım diyor. Şeyde ne diyor? Beni ateşten yaratmanın çamurdan yarattın. Ben ondan hayırlıyım. Emri Allah mı verdi, o mu verdi? Ne karıştırıyorsun işi? Ne demagoji yapıyorsun? Allah'ın emri olan bir yerde kimseye laf düşmez. Ve men ahsenu minallahi hukmen li kavmin yuqinun. Yuminun diyor, şey yaptım olsun, yanlış olmuş. Yuqinun, evet. Böyle yakın sahipleri için, yani Allah'ın hükümlerini bilip içselleştirmiş olan bir toplum için Allah'ın hükmünden daha güzeli kimdir? Hangi hükümdür? Allah'ın hükmünü bileceksin ki daha iyi olduğunu, daha iyisin olmadığını şey yapasın. Çünkü birisi gelir size, mesela bugün bütün mezhepler gelip de az önce okuduğumuz rejim cezası, zina eden evlilerin taşlanarak öldürülmesi cezasının Allah'ın hükmü olduğunu söylemiyorlar mı? Söylemeyen var mı? E sen de öyle zannediyorsun. İçime yatmıyor ama ne yapayım, böyleymiş. Bugün diyorlar ki efendim, işte eskiden ateistlerin sorduğu soruları bugün İmam Hatip talebeleri soruyor, ilahiyat talebeleri soruyor. Lan kardeşim, kusura bakmayın da artık o yalanlar sökmüyor. Bu çocukların sorgulamasını ateistlikle, deistlikle tanımlayamazsınız. Tabii ki sorgulayacaklar. Aferin, devam etsinler. Tabii ki sorgulayacaklar. Yok efendim, siz kendi aklınıza takılan şeye hemen Allah'ın hükmü deyin. Ha. Eskiden kimseye bir soru sorulamazdı ki. Ya işte İstanbul Müftülüğü'nde fetva işini ele alınca 78 olmalı, yani yanlış, ya 77 ya 78, tam bütün fetva işlerini üstlendiğimi tam kesin olarak hatırlamıyorum ama 78 olma ihtimali daha yüksek. Selahattin Kaya müftü olmuştu. Dedim ki, yani 77 de olabilir ama neyse. Dedim ki, hocam ben bu işin içinden çıkamam. İlmi istişare heyeti kuralım. 25 kişilik bir istişare heyeti kurduk. Onun bir ön toplantısını yaptık. Ön toplantıda hocalardan bir tanesi dedi ki, tamam dedi, şey yapın, şu 50 tane 100 tane soruyu toplayın, gelelim cevap verelim. Öyle deyince şöyle bir tuhaf tuhaf, bu ne ya? Yok efendim, ben sorular şey yapacağım, gelecek. Olur, olmaz. Alır, almaz. Lan senin karşında çocuk mu var? Çünkü eskiden hocalar böyleydi. İtiraz diye bir şey söz konusu değildi. O sıra Hayrettin Karaman hemen devreye girdi. Dedi ki, yahu dedi, bak dedi, bunların soracağı soruların bir sene içinden çıkamayız dedi. Öyle de evet hayır. Sen o dediğin soruları bize hiç sormazlar dedi. Gerçekten de başladık. Bir konuyu bir senede bitiremedik. Sonra o hoca dedi ki, benim artık bütün vaktimi burası alıyor. Çalış çalış çalış. Hani sen evet hayır cevap verecektin, ne oldu? Ben daha gelmeyeceğim dedi. E peki gelme, biz de bu defa Türkiye çapında baktık ki diğerleri de yoruluyor. Bu defa Türkiye çapında toplantıları yapmaya başladık. Zaten 25 kişi yetmiyor. Gelen problemler çok değişik şeyler. Cevap verdikçe artıyor. Şimdi böyle. Efendim sorgulama. Tabii ki sorgulayacak. Şikayet ediyorlar. Niye soruyorlar? Tabii soracak. Sen sormadın da iyi mi yaptın? Bugün tek söyledikleri ne var? Herkes biliyor da siz mi biliyorsunuz? Talebeye bunu söylüyorlar. Bugün bir yüksek lisans öğrencisine dedim ki, hocalar ne yapıyor dedim. Dedi ki, böyle diyorlar. Herkes bilmiyor da siz mi biliyorsunuz? Dedim ki, sen onlara de ki bunu sokaktaki adam söyler. Sen üniversitede bana yüksek lisans ve doktora yaptıran kişisin. Sen bunu diyemezsin. Sen onların söylediklerinin yanlışlığını ispatlamak ve doğruyu göstermek de görevlisin. O kadar. Ya da doğru söylemişler demek de görevlisin. Bir şey var mı? Karıştırıyorsun, bakıyorsun yüzüme de bir şey var galiba. Son şeyle alakalı Enam suresinde şey vardı hocam, benzer bir ayet. Efe gayrallahi ebtegî hakemen ve huvellezî enzele ileykümül kitâbe müfassal. Bir de meali de ver bakalım. Madem okudun. Evet. Sen Allah kitapta her şeyi açıklamış, ayrıntılı etmiş, olarak hem de detaylandırmışken başka bir hüküm mü ararım diyeceksin yani. Bu söylenilen şey bu. Hepimize emredilen şey bu. Yani Allah her şeyi kitabında detaylandırmış iken ben bunun dışında başka bir hakem hüküm kaynağı bir hüküm mi? Kaynağı mı arayacağım? Hakem mi ararım? Devamı da çok şey hocam. Ve lezine ateynahumul kitabe ya'lemune ennehu münezzelun min rabbike bil hakki fe la tekunenne minel mümterin. Yani kendilerine kitap verilenler bu kitaba baktıklarında, yani bu kitabın usulüne, hüküm verme metoduna baktıklarında bunun Allah'tan başka hiçbir varlık tarafından yazılamayacağını, indirilemeyeceğini, yani Allah'tan olduğu hususuna tam bir kanaate sahip olurlar. O halde sen sakın ama sakın bu konuda herhangi bir şüphe içerisinde olma, şüphelenenlerden olma. Peki şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri de biliyorsunuz hikmetin kaybolmasıyla birlikte dinin temel kaynakları haline gelmiştir. Tamam, hadisler önemlidir ama ilgili ayet doğruluğunu ilgili ayetlerle test etmek şartıyla. Dinin bir kaynağı haline gelmiştir. Peki o zaman önceki kendilerine kitap verilmiş olanlar bunları da hak mı diyecekler? Allah tarafından indirilmiş mi diyecekler? Evet. Ha? Böyle bir şey düşünülemezler. Kimin aklına gelebilir? Evet. Allah tarafından indirilmiş diyecekleri dedikleri şey ne olur? Önceki kitaplar, kendilerine kitap verilenler? Ellerindeki kitap olur. Kur'an, o ellerindeki kitaplar bakarak evet. Bu kitap olur. Evet. Başka bir şey olmaz değil Tabii mi? Ki. Yani bu gerçekten savrulma inanılmaz noktalarda ama artık bundan sonra niyetim hep bu hikmet üzerine vurgu yapmak. Bugün mesela ben şimdi sana bir soru daha sorayım Fatih. Hep böyle kök programında kökleri kazıyorsunuz ya, artık da sizin de kökünüz kazındı ya. Şimdi ama şeyde devam ettireceksiniz. İnşallah. Tamam. Fıtrat TV'de inşallah devam edecek. Şimdi bu hikmet devre dışı kaldığı andan itibaren İslami, bugün mesela hikmeti devreye soktuğumuz zaman herhangi bir mezhep kalır mı? Evet. Kalmaz. Kalma şansı var mı? Evet, yok. Yok. Çünkü o zaman artık matematiksel ilişkiler ortaya dökülüyor. Tabii. Yani kişisel, işte bu benim zannım. Bana göre olmaz. Yani bu ümmetin ihtilafı şu bu olmaz. Artık matematiksel doğrular ortada olacak. Bu mesela benim yerime başkası olsa idi. Mesela az önce işte iki kat ceza rejim falan. Mesela Kur'an-ı Kerim'de zinanın cezası 100 kırbaçtır. Değnek değil, kırbaç. Çünkü cilt bir başka hayvanın cildinden üretilmiş şeylerle vurularak sen zina ederek zevk mi aldın? Tat bakayım o zevkinin cezasını diye 100 tane kırbaçla vurulur. O kırbaç adama eziyet verir ama ne kemiğini kırar ne etini ezer. Yani kalıcı hasar doğurmaz. Şimdi o 100'ü 200'e de çıkarabilirsin değil mi? Bitti. Yarıya da indirebilirsin. Yarıya da indirebilirsin. Esirlerle ilgili olarak da yarıya indiriliyor. Nisa suresi 25. ayette. Şimdi peki buraya hikmetle geldiğiniz zaman mesela biz bunları anlatırken hiç Ebu Hanife'ye göre böyle, İmam Şafii'ye göre böyle, Ahmet bin Hanbel'e göre böyle, efendim Osmanlı uleması şöyle fetva vermiştir dedik mi? Diyor muyuz? Peki demiyoruz da sizi tatmin etmiyor mu? anlatılanlar. Yani ayetler ise tam cevap vermiyor mu? Ha bitti. Peki o zaman hikmeti, yani ilgili ayetlerle probleme çözüm bulmayı, Allah'ın koyduğu metotla çözüm bulmayı devreye soktuğunuz zaman ortada hangi mezhep kalır? İşte hocam kalmayacağı için İmam Şafii diyor ki onun alanı ayrı, bunun alanı ayrı. İkisini birbiriyle beraber okursak rejim diye bir şey kalmaz diyor. Tabii İmam Şafii korkuyor tabii. Evet. Ama ben şahsen o Er Risale'yi İmam Şafii'nin yazdığına inanmıyorum. O ayrı bir konu. Yani bir kere şey konusunda bir ciddi bir araştırma yapmamız lazım. Bugün yazma eserler, en eski yazma eser ne zaman? Yani şimdi İmam Şafii'ye bakın. Ne zaman ölmüş? Kütüphanelere bakıyorsunuz, ondan birkaç asır sonra ilk yazma eserleri var. Adamlar, sen İmam Şafii olsan ne yapabilirsin? Ama biz bugün ondan bahsetmek zorundayız. Çünkü o kitabın üzerinde İmam Şafii diye yazılı. Yani gerçek İmam Şafii değil. Ama o kitabın üzerinde yazan İmam Şafii kimse diyor ki eğer diyor işte bir kere Resul kelimelerinin anlamını tamamen saptırarak Allah'tan ayetleri tebliğ eden değil de kendisi konuşan bir kişi haline getiriyor. Bunu İmam Şafii gibi Arapçada uzman olan birisinin bilmemesi mümkün değil. Yani Hasan el-Basri buna bu zokayı yutmuyorsa o da yutmaz. O da yutmaz. Evet. Mümkün değil yani. Şey yapmıyor. Diyecek ki efendim işte Allah'a itaat edin ve Resul'e itaat edin. Yani Allah'a itaatle Muhammed'e itaat aynıdır. Diyecek. Onu Allah'ın yanında ikinci bir ilah gibi koyacak. Ondan sonra da diyecek ki Allah'ın sözü ancak Allah'ın sözüyle nesk edilir. Yani ayet ayetle. Hadis hadisle nesk edilir. Ayet hadisi, hadis ayeti nesk edemez. Yani yürürlükten kaldıramaz. Yani bir ayet indi mi? O ayet Resulullah'ın daha önceki bir uygulamasını nesk edemez diyor. Niye diyor? Çünkü Nur suresinin ayeti inmeden önce Resulullah'ın rejim cezasını uyguladığı rivayetleri var. Eğer Nur suresi indiği zaman o rejim cezası kalkarsa o zaman olmaz ki. Rejimi uygulamak istiyorlar bunlar. O zaman yapacakları tek şey ayet hadisi yürürlükten kaldıramaz. Yani ne demek bugün diyelim Büyük Millet Meclisi bir karar aldığı zaman İstanbul Valisi'nin kararlarını etkilemez. Demek gibi bir şey. Şimdi peki ondan sonra da diyor ki Resulullah'ın ondan sonra bir uygulaması olmalı. Halbuki bu ayetler indikten sonra hiç Resulullah'ın aksi bir uygulaması olmadığı gibi sözü de var. Allah'ın kitabını uygularız diye. Sözü de var. Ama onların hiçbirisi görülmüyor. Diyor ki ayet ayeti hadis hadisi nesk eder, ayet hadisi nesk eder dersek rejim cezasını ne yapacağız? Kalkması lazım. Ne büyük şey. Efendim işte faiz konusunda Resulullah'ın alım satımla faizi birbirine karıştırmamak için söylediği sözü faizin merkezine koyarak faizin bütün kapılarını açık bıraktığı için İmam Şafii efendim o zaman faiz konusunu ne yapacağız? Çünkü ayetler yoktur. Resulullah'ın faizi temelden yasaklayan hadislerin hiçbirisi yoktur. Efendim alım satım görüntüsü altında faize açılan kapıları kapatan altı mal hadisini temel alarak orada ticaretin önünü faiz diye kapatmış, faizin önünü sonuna kadar açmış. E tabi o zaman ne yapacağız diyor. İşte şimdi bakın Kur'ansız bir Müslümanlık. Bu maalesef mezheplerin tamamı böyle. Asıl üzücü olan da tefsirlerin de onlara çanak tutmasıdır. Gerçekten son derece üzücü bir şey. Evet. Başka var mıydı söyleyeceğin? Şey bilmiyorum okunur mu yine ayetlerimizle alakalı olarak yani Muhammed Aleyhisselam'ın bile kendi isteğine göre herhangi bir hüküm koyamayacağına dair Nisa suresinin bu 105. ayeti inna enzelna ileykel kitabe bil hakki li tahkume beynen nasi bima erakallah devamında da uyarı geliyor. Ve la tekullil hainine hasim. İşte bak, hikmeti bilmeyen bir adam bu ayeti nasıl anlar? Evet. Hiç mümkün mü anlaması? Evet. Diyor ki inna enzelna ileykel kitabe bil hakki. Bu kitabı sana bütün gerçekleri içerir bir şekilde indirdik. لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ. Bu kitapla insanların arasında hükmedesin. Neyle? Nasıl? بِمَا اَرَيْكَ. Allah'ın sana gösterdiği metotla. Öyle kendi keyfine göre değil. Kendi kafana göre değil. وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. Hain. Hain ne demek? Kime hain derler? Görünürde dost gözüküp değil mi? Alttan işler beceren. Yani sanki iyi şeyler yapıyormuş gibi alttan işler becerenlere de, becerenlerden yana da tavır takınma diyor. Yani çok dikkat et. Az önceki ayetlerde olduğu gibi seni başka tarafa çekmesinler. Şimdi hiç mümkün mü? Ama gelin bize okutulan din bilgileri tamamen bunlara zıt. Bugün İmam Hatip okullarında, ilahiyat fakültelerinde okutulanlar öyle. Bugün Arabistan'da da öyle. Yani buradaki sorgulama neyse, Suudi Arabistan'daki sorgulama da aynı. Suriye'de de aynı, Irak'ta da, herkese de. Yani bu din Allah'ın dini ise biz niye bu haldeyiz? O zaman hocalara sorular soruyorlar. Hocaların da Kur'an'dan hiç haberleri yok, hikmeti hiçbirisi bilmiyor. Hikmet hiçbirisi bilmiyor. Hikmet diye bir şey kalmamış. Tamamen kaybolmuş. İşte İmam Şafii Er Risalesi'nde hikmet için diyor ki, ne diyor? Onu da sen söyle. Evet. güvendiğim bir kişi sünnetin hikmeti olabileceğini söyledi diyor. Ondan sonra da ancak bu sadece insanlar arasında Hazreti Muhammed'e verilmiş bir şey olmalıdır. Evet. Yani hikmet, diyor ki hikmet sadece Muhammed Aleyhisselam'a verilmiştir. Başkasına hikmet yok. Kur'an-ı Kerim öyle mi diyor? Ya bütün nebilere hikmet verildiğinden bahsediyor. Ayrıca Bakara 259'da ne diyor? Yü'til hikmete men yeşâ. Gerekli çabayı gösteren Allah hikmeti verir. Bunun batıda da doğuda da bütün ilim adamlarının birçoğu samimi gayretle hikmete ulaşırlar. Doğru sonuçlara. Allah'ın kitabından da ulaşılır. Allah'ın kitabından ulaşılan hikmetle tabiattaki kitaptan ulaşılan hikmet arasında eğer doğru bir çalışma yapılırsa tam bir uyum olur. Ya Allah böyle diyor. İmam Şafii, onun için İmam Şafii'nin olamaz diyorum. Ya bu kadar ayete rağmen Allah bundan başkasına vermemiştir. E tabi öyle diyeceksin ki milleti saptırasın. Yani şey gibi düşünülebilir mi hocam? Patronun ölümünden sonra üretim yapan fabrika kapandı. Bundan sonra üretim yok. Üretim yok, evet. Bütün üretim mekanizmasını ümmetin aslında gömüyor yani Muhammed Aleyhisselam'la birlikte. Tabii her şeyi gömüyor. Zaten biliyorsun şeyin Ömer radıyallahu anh'ın vefatına kadar İslam ciddi anlamda yayıldı. Ondan sonra ne yaptılar? Birbirlerini boğmaya başladı. Çünkü o zamana kadar hikmet. Ama hikmet şeyde sahabe tabiin döneminde de var. Sahabe tabiin döneminde var. Kaybolmamış. Fakat tabiinden sonra yani sahabeden ve tabiinden sonra nasıl kaybolmuş? Cenab-ı Hak inşallah lütfeder, onu da bulmak nasip olur. Evet. Peki bugün hiç ehli kitaba geçemedik. Ama ne yapalım? Bu şekilde dersi yapmış olalım. Böylece bir kısa bir ara verelim. Ondan sonra soru cevapla devam ederiz.